28वां सर्ग। बीज रूप और कार्य रूप तथा जन्म के हेतुभूत पुरुष कर्मों के जो अदृष्ट रूप निमित्त से संबद्ध हैं, स्वरूप का पुनः वर्णन। श्री रामभद्र ने कहा, हे विभो, बीज रूप तथा कार्य रूप पुरुष के कर्मों का जो जन्म रूप संसार अनर्थ के उत्पादक तथा दैव से अदृष्ट संबद्ध हैं, स्वरूप मुझसे फिर कहिए। यानी यद्यपि आपने इन कर्मों का तत्व पहले यत्र तत्र कहा है, परंतु फिर भी एक साथ मिलाकर कहिए। एक, सबसे पहले दैव का तत्व कर्म है, कर्म का तत्व पुरुष है, पुरुष का तत्व मनोरूप चितिस्पंदन है, और चितिस्पंदन का तत्व चिदात्मा है। यही चिदात्मा प्राथमिक संकल्प रूप चितिस्पंदन से समष्टि व्यष्टि मनरूप बन जाता है, जिसका कि बहुस्या प्रजाए इस श्रुति में उल्लेख है। इसके बाद लोक में देहाकार के अध्यास से धर्म से पुरुष हो जाता है। फिर कर्म करते करते पुण्य पाप रूप अदृष्टात्मक दैव रूपता प्राप्त कर पुण्य पाप का भोग करने के लिए घट आदि रूप एवं घटादिगत गुण क्रिया रूप से घटत्वादि सामान्य रूप बन जाता है। इसी से जगत रूप विवर्त में आ जाता है। इन सब बातों से सार यह निकला कि दैव कर्म आदि कारण शब्द रूप और घट से लेकर घटत्वधर्म पर्यंत कार्य रूप जो कुछ है, वह सब तत्वदृष्टि से चितिस्पंद के ही अलग अलग नाम हैं। इस अभिप्राय को लेकर भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र, घट से लेकर घटत्व तक कार्य रूप और दैव कर्म आदि कारण रूप जो कुछ भी है, वह सब चिति का स्पंदन ही है, और यही लोक में पुरुष रूप बन गया है। दो वर्टिकल बार भद्र संवित के चिति के स्पंदन के बिना पुरुष का रूप और कर्म कैसे हो सकता है? संवित का स्पंदन ही घट पट वट आदि का स्वरूप है। इसी ने समस्त जगत को उत्पन्न किया है। यही कारण है कि पुरुष के कर्म आदि और घटपट आदि के अस्तित्व या परिज्ञान आदि चिति के अस्तित्व और प्रकाश के ही बदौलत होते हैं, यह सभी को विदित है। यदि इन सबको संवित का यानी चिति का विवर्त न माना जाए तो न उनका अस्तित्व मालूम पड़ सकता है और न उनका प्रकाश ही हो सकता है। ऐसी स्थिति में उनका स्वरूप कैसा होगा? अर्थात असत ही होगा। यह भाव है वर्टिकल बार वर्टिकल बार तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पेज 103, सर्ग 28। श्री योगवासिष्ठ महारामायण। यद्यपि सभी पदार्थ चिति के स्पंदन रूप ही हैं, तथापि उनके वैचित्र्य में और विनाश में कारण कहते हैं। 1823। सारे जगत की यह विचित्र शोभा वासनायुक्त संवित के स्पंदन से उत्पन्न होती है और वासना से निर्मुक्त हुए संवित के स्पंदन से निवृत्त होती है। 4. महात्माओं का यह निश्चय है कि संवित्ति का चिति का स्पंदन यदि वासनारहित है तो वह अस्पंदन ही है। लोक में स्पंदनशील भी तरंग आदि जब भवर आदि के द्वारा अपने अंदर समाविष्ट कर लिए जाते हैं, तब उनमें स्पंदन का परिज्ञान नहीं होता, फलतः उनकी अस्पंदनशीलता ही तर्कित होती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 5 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। अतेव चिति का स्पंदन ही पुरुष आदि आकार रूप है और चिति में स्पंदन की निवृत्ति ही निराकारता है। ऐसी स्थिति में विमर्श करने पर स्पंद और पुरुष में कोई भेद नहीं है, यह कहते हैं। श्रीराम जी, इस सृष्टि में संवित और संवित स्पंदमय पुरुष एवं कर्म स्पंद दोनों में कल्पानाश को छोड़कर तनिक भी भेद नहीं है। 6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार भद्र। जैसे संकल्प से जनित जल और तरंग का भेद वास्तविक नहीं है, वैसे ही संकल्प जनित पुरुष और कर्म का संवित स्पंदन का भेद नहीं है। वर्टिकल बार 7 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। हे श्री राम जी, कर्म ही पुरुष है और पुरुष में ही कर्मरूपता है। आप इन दोनों की हिम और शीतता की नाई अभिन्न रूपता ही जानिए। आठ वर्टिकल बार, वर्टिकल बार भद्र, जो हिम है वही जैसे शीतता है, और जो शीतता है वही जैसे हिम है, वैसे ही जो कर्म है वही पुरुष है, और जो पुरुष है वही कर्म है। इसलिए किए जाने वाले पुण्य पाप भावी देह और उस देह से जो भोग्य होने वाला है, इन दोनों की पूर्वावस्था है। न एवं यह जो कहा गया था कि देव कर्म आदि एक ही वस्तु के भिन्न नाम हैं, यह सिद्ध हो गया। यह कहते हैं देव कर्म पुरुष आदि संवित के स्पंदन रूप रस के ही पर्यायवाची शब्द हैं, इसलिए संवित स्पंदन से पृथक कर्म आदि तनिक भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते। दस वर्टिकल बार स्पंदन के कारण ही संवित जगत की बीज हो जाती है और स्पंदन के प्रभाव से अबीज रूप हो जाती है। उसी के अंदर सूक्ष्म रूप से अंकुर श्री भी स्थित है, अथ वही बाहर निकलकर स्थूल अंकुर रूप हो जाती है। वर्टिकल बार ग्यारह वर्टिकल बार असीम चित स्वभाव ही ऐसा है कि कहीं पर अपने स्वभाववश देशकाल क्रम में स्थित स्पंदन से शून्य हो जाता है और कहीं पर स्पंदन रूप बन जाता है। वर्टिकल बार बारह वर्टिकल बार यद्यपि संवित का स्पंदन वास्तव में अकारण है, तथापि यहाँ वासना से युक्त होकर देह आदि अंकुरों का वह कारण रूप बीज बन जाता है। तेरह अवांतर बीजों के रूप में स्थित वही संवित स्पंदन सर्वत्र कारण है। उसी स्पंदन की विशेष विशेष कार्यों की व्यवस्था के लिए अवांतर बीजों के रूपों में स्थिति है, इस आशय से कहते हैं अन्यान्य अवांतर तृण वल्ली लता गुल्म आदि के बीजों की जो व्यवस्थित अंकुर आदि कार्य। पेज 104 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 1824 करने की प्रवृत्ति है, उसमें भी वही संवित स्पंद कारण है, उसका अन्य कोई बीज नहीं है। वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार यदि बीज के अंदर रहने वाली शक्ति ही अंकुर है यो माने, तो भी शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। यह कहते हैं बीज और अंकुर में अग्नि और उष्णता के सदृश कोई भेद नहीं है। हे श्री राम जी, आप बीज को ही अंकुर जानिए और कर्म ही को मानव जानिए। 15 वर्टिकल बार स्पंदनशील हो रही चिति ही भूमि में वट आदि वृक्षों के अंकुर को स्थूल पदार्थ, सूक्ष्म पदार्थ, कठिन पदार्थ एवं मृदु पदार्थ जल में बुलबुलों की नाई बनाती है। वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार चिति के बिना ऐसा कौन शक्तिमान है जो इस पृथ्वी तल से अत्यंत मृदु अंकुर से वज्र के सदृश दृढ़ प्रवाल आदि को निकाल सके। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार यही न्याय रजवीर्य से शरीर संपादन में भी लगाना चाहिए, इस आशय से कहते हैं जैसे लता में स्थित रस पुष्प और फल का विस्तार करता है, वैसे ही यह चिति प्राणियों के वीर्यरस में स्थित होकर इन असीम जंगम वस्तुओं का विस्तार करती है। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार श्री राम जी, भला बतलाइए तो सही कि यदि सर्वत्र स्थित यह संवित अत्यंत बलवती न होती तो इन देव असुर एवं राजाओं के निर्माण में कौन शक्तिशाली होता। वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार भद्र स्थावर तथा जंगम पदार्थों का यही एक आदिम संवित स्फुरण कारण है और इसका कोई कारण नहीं है। वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार 20 अंकुर आदि विकल्पों का परस्पर क्रिया, पुरुष एवं देव का परस्पर तथा उर्मी वीची और तरंगों का परस्पर तनिक भी भेद नहीं है एवं अधिष्ठान में भी कुछ भेद नहीं है। 21 इस तरह के वेद सम्मत अभेद को जो पुरुष नहीं देखता उसकी निंदा करते हैं। भद्र ऐसा होने पर भी पुरुष और कर्म में तथा बीज और अंकुर में जिस पुरुष को भेद वास्तविक भासता हो उस महान पंडित पशु को निरंतर नमस्कार ही करना चाहिए। 22 वर्टिकल बार वासना के संबंध से जनित संसार 20 वासना के विनाश से नष्ट हो जाती है। यह कहते हैं, जन्म के कारण संवित स्पंदन में जो भीतर का वासनारस है वही बाहर अंकुर फेंकता है, इसलिए उस वासनारस को असंगरूप अग्नि से आप जला दीजिए। 23 पंडित लोग कहते हैं कि पुरुष कुछ करे चाहे कुछ भी न करे, परंतु उसका शुभ शुभ कार्यों में मन से जो आसक्त न होना है वही असंग है। 24 यदि वासना ही संग है और वासना का उच्छेद ही असंग है, यह माने तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से ही वासना को जला दीजिए। यह कहते हैं, भद्र अथवा वासना का उच्छेद ही असंग है, यह भी पंडितों का मत है, इसलिए आप उसी का वासनोच्छेद रूप असंग का ही जिस किसी युक्ति से भीतर संपादन कीजिए। 25 वर्टिकल बार वह युक्ति चाहे पहले कही गई राजयोग रूपा हो या हठयोग रूपा हो, परंतु पुरुष प्रयत्न से दीर्घकाल तक। पेज 105 सर्ग 28 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। वह अभ्यस्त होनी चाहिए। आप अपनी वासना का उच्छेद जिस युक्ति से सरल समझते हो उसी से उसका उच्छेद कर डालिए, क्योंकि यह वासनांकुर का उच्छेद ही परम कल्याण है। 26 वर्टिकल बार समस्त वासनाओं का चिदग्रंथ रूप अहंकार ही मूल है, अतः उसी का आप विनाश कीजिए। यह कहते हैं, 1825 श्रीराम भद्र, पुरुष प्रयत्न से आप जिस तरह की युक्ति जानते हो उस तरह की दृढ़ अभ्रांत युक्ति से अहंकार रूपी अंश का त्याग कर दीजिए, क्योंकि यह अहंकारांश का त्याग ही वासना का क्षय है। 27 वर्टिकल बार वासनाक्षय नामक इस निरहंकार रूप संसार तरण में अपने पुरुषार्थ के सिवा दूसरी कोई गति है ही नहीं। 28 वर्टिकल बार अनादि अनंत प्रत्यगात्म रूप चैतन्य की सत्ता से ही बीज अंकुर आदि की सत्ता है, स्वतः नहीं। यह कहते हैं, असल में यहाँ सबसे मुख्य तो संवित की ही एकमात्र सत्ता है, वही अंकुर है, वही बीज है, वही कर्म है, वही पुरुष है और वही पुण्य पाप रूप दैव है। 29 वर्टिकल बार सबसे प्रथम न तो कोई चिति के सिवा दूसरा बीज है, न अंकुर है, न पुरुष है, न कर्म है और न दैव आदि ही कुछ है, केवल चिति का ही यह सब कुछ विलास है। 30 जब बीज आदि की स्वतः सत्ता स्थिर नहीं होती, तब यही निष्कर्ष निकलता है कि एकमात्र चिदात्मा ही असत्य भूत बीजादि के आकारों में जगद्रूप बनकर विलास करता है। यह कहते हैं, एक हे साधो, न तो कोई बीज है और न कोई अंकुर ही है, इसी तरह न तो कोई कर्म है और न कोई पुरुष ही। वर्टिकल बार जैसे नाटक का पात्र समय समय पर देव, नर, दानव आदि नामों की शोभा धारण कर नृत्य करता है, वैसे ही एकमात्र चित स्वभाव ही इन बीज अंकुर आदि नामों की शोभा धारण कर विलास करता है। 31 है अविकार श्री रामचंद्र जी, उक्त प्रकार के निश्चय को अपने मन में स्थिर कर पुरुष कर्म आदि मिथ्या विचार जनित शंका का बिल्कुल परित्याग कर वासना शून्य समस्त विकल्पों से रहित एवं चैतन्यमय बन जाइए। फिर आप अपनी अभिमत इच्छा के अनुसार समाधिस्थ होकर या व्यवहारत होकर स्थित रहिए, इससे आपका कुछ भी बिगड़ेगा नहीं। यह सार है। 32 इसी का स्पष्टीकरण करते हुए उपसंहार करते हैं, हे रामभद्र, सब इच्छाओं से निर्मुक्त एवं अशेष शंका से रहित होकर सब कर्म करते हुए भी आप चैतन्य मात्र में स्थित रहिए, एकमात्र अपनी आत्मा में ही रमण कीजिए, समस्त कामनाओं से परिपूर्ण होकर आप निर्भय हो जाइए और परम शांति का अवलंबन कर सब ओर चमकने लग जाइए। 33 28वां सर्ग समाप्त।